twarda gadka. Zadaje razy niczym walka w klatkach. Rap na kompaktach, wokół masowa katarakta. Wsia wachta, gdy wchodzi działa jak na byka płachta. Banda prostych chłopów krzyczy, tak się bawi szlachta. Mówi Waldek, wolne słowo tworzy osobowość. Żyję już jakąś chwilę i widziałem to i owo. Wiele razy upadałem i rodziłem się na nowo. Staram się jak mogę, sztywno, hardkorowo. Jak wienio, lecę z uniesioną głową ponad ziemią. 15 centymetrów jak wisz, choć niby to nie lot. To lot, wodzirej mówią słowo dolej. Wlewam gorący olej do głów, to w oczy kole. W twardych nokautów w szkole z kaczorem zdobyłem szlify. Apokryfy, strefy zero, blok dymem spowity. Splify, tyfy, tyfy, dla nas proste knyfy. Dla nich hieroglify, jak dla mnie apki, lajki, srajki, memy i gify. Nie ma takiej ceny, którą mogliby dać. Los, środowisko, geny, jestem wolny i tak. Jestem wolny jak ptak, jestem wolny jak wilk. Oddam ci cały świat dla tych kilku chwil. Nie ma takiej ceny, którą mogliby dać. Los, środowisko, geny, jestem wolny i tak. Jestem wolny jak ptak, jestem wolny jak wilk. Oddam ci cały świat dla tych kilku chwil. Babilon upadnie, to ewidentne. Przekaz napędza werbę, słowo splecione z bębnem. Ponoć wszystko jest względne, serce jest zbędne. Prawdy są mętne, za to zło jest inteligentne. W słowach byłem, jestem i będę, prawdą jest tylko drugie. Przyszedłem, by to powiedzieć, więc o to mówię. Kręte schody do nieba, tuż za pełną trupów szafą. Grzeje się trafą, szybciej wjechać na szafot window. Kadrzy czynią powinność, ja mam rozkminę inną. Sprawę mam pilną, na wskroś przejrzeć zasłonę dymną. Zaprzeczam obłudy hymną, hołdą przed pychy chytrą. Wejdą z wizją ohydną, nadzieję wydrą i wyjdą. Dywan głów przede mną, wokoło ciemność. Ja błogosławię inność, sławię swą odmienność. Tą planetę cechuje zmienność, roku purna przemienność. Pomiędzy wdechem i wydechem jest codzienność. Nie ma takiej ceny, którą mogliby dać. Los, środowisko, geny, jestem wolny i tak. Jestem wolny jak ptak, jestem wolny jak wilk. Oddam ci cały świat dla tych kilku chwil. Nie ma takiej ceny, którą mogliby dać. Los, środowisko, geny, jestem wolny i tak. Jestem wolny jak ptak, jestem wolny jak wilk. Oddam ci cały świat dla tych kilku chwil. Nie ma takiej ceny, którą mogliby dać. Los, środowisko, geny, jestem wolny i tak. Jestem wolny jak ptak, jestem wolny jak wilk. Oddam ci cały świat dla tych kilku chwil. Nie ma takiej ceny, którą mogliby dać. Los, środowisko, geny, jestem wolny i tak. Jestem wolny jak ptak, jestem wolny jak wilk. Oddam ci cały świat dla tych kilku chwil. Kilku chwil.